ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ซึ่งสิ้นสุดไประยะหนึ่งนั้นขั้นพ้นฤดูฝนแล้วเราก็ตั้งต้นกันใหม่อีกโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปนับว่าเป็นงวดใหม่สำหรับปี2527และคิดว่าจะบรรยายให้เป็นพิเศษกว่าทุกงวดที่แล้วมาเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าได้บรรยายสิ่งต่างๆมามากมายแล้ววันนี้ควรจะสรุปเรื่องทั้งหมดนั้นให้เป็นใจความสั้นๆและเป็นใจความที่สำคัญถ้าไม่เข้าใจก็อยากจะบอกว่าบรรดาเรื่องทั้งหลายทั้งหมดที่บรรยายกันมาเป็นปีๆแล้วนั้นมันสรุปลงไปได้เพียงคำเดียวว่าบรรยายเรื่องจิตตภาวนาจิตตภาวนาแปลว่าการทำจิตให้เจริญนี่ก็อย่างหนึ่งหรือจะเรียกว่าสมาธิภาวนานี่แปลว่าการทำให้เกิดคุณค่าด้วยอำนาจของสมาธิคือใช้สมาธิทำให้เกิดคุณค่าต่างๆจะเรียกว่าจิตภาวนาก็ได้เพราะว่ามันต้องทำด้วยจิตที่เจริญจึงเรียกว่าทำด้วยสมาธิก็ทุกอย่างนั้นต้องทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิถ้าว่าแยกไปแยกออกไปอีกมันก็กลายเป็นเรื่องสมถะคือทำในส่วนจิตและเป็นเรื่องวิปัสสนาเป็นทำในส่วนที่เป็นปัญญาถ้าไม่เข้าใจถ้อยคำเหล่านี้ดีๆ ดูจะปนกันหมดปนกันยุ่งที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้มากมายหลายซับหลายซ้อนอะไรหมายถึงว่าเราทำให้เกิดคุณประโยชน์โดยอาศัยการทำจิตให้เป็นสิ่งที่สามารถทำได้คือเป็นสมาธิแล้วก็ทำได้ทำสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้รับทุกอย่างทุกประการในส่วนนี้ควรจะเห็นกันเสียทีหนึ่งก่อนว่าไม่ว่าเรื่องอะไรในของมนุษย์เราในโลกนี่นั้นต้องทำด้วยจิตหรือแก้ปัญหาด้วยจิตเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าทุกเรื่องมันขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือจิตแม้วัตถุทั้งหลายแสนจะมากมายมันก็อยู่ในอำนาจของจิตนี่จิตเป็นสิ่งที่กำหนดจึงเรียกว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับจิตเมื่อจะทำกับทุกสิ่งมันก็ทำกับสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นแหละสิ่งเดียวก็พอทีนี้มันก็มีแยกเป็นว่าถ้าทำในส่วนให้เกิดกำลังขึ้นมาเรียกว่าสมถะทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาก็เรียกว่าวิปัสสนาทีนี้เราก็บรรยายกันมามากแล้วและนานแล้วมาถึงยุคสมัยที่เจริญด้วยวิชาความรู้ในระบบที่เรียกว่ายุคปรมาณูคือรู้อะไรมากเกี่ยวกับสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกแต่เรามาเห็นว่า เราควรจะเพ่งเอาความหมายของสิ่งที่เรียกว่าปรมาณูนั่นให้มีความสำคัญตรงที่ว่ามันรุนเร็วมันรุนแรงมันรวดเร็วมันกว้างขวางความหมายของคำว่าปรมาณูที่เราเข้าใจกันอยู่พอใจจะใช้มันนะคือมันรวดเร็วรุนแรงกว้างขวางแล้วก็ทันแก่เวลาและแก้ได้ทุกปัญหาเมื่อมาถึงยุคปรมาณูเช่นนี้เราก็ควรที่จะมีธรรมะที่เข้ารูปกันสมกันเลยคิดว่าการบรรยาย3เดือนชุดแรกนี้จะให้ชื่อว่าสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณูฟังดูไม่ดีก็คล้ายกับเป็นเรื่องอวดดีหรืออวดบ้าได้ทั้งสองอย่างแต่ที่จริงนั้นอยากจะให้มันตรงกับยุคที่สุดถ้าที่จะทำได้จึงให้ชื่อคำบรรยายชุดแรกนี้ว่าสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณูโดยที่จะตั้งใจที่สุดพยายามที่สุด ให้มันเกิดผล ตรงตามนี้แต่ก็เป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องยาวฉะนั้นดังนั้นจึงต้องแบ่งเป็นตอนๆไปตามลำดับ ในครั้งแรกนี่คือวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยของเรื่องว่าทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนาเราจะต้องการจะพูดเรื่องสมถะวิปัสสนาทั้งหมดแต่ในตอนต้นที่สุดก็จะพูดเหตุผลที่ทำไมจึงต้องพูดเรื่องนี้หรือ อีกทางหนึ่งมันก็เหมือนกับโฆษณาชวนเชื่อเพราะเมื่อแสดงถึงประโยชน์มันเพียงพอแล้วมันก็ทำให้คนเขาตั้งใจหรือสนใจที่จะฟังหรือจะปฏิบัติตามทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนาคือทำจิตให้เจริญก็อย่างที่พูดแล้วว่ามันต้องทำจิตให้เจริญมันจึงจะทำอะไรต่อไปได้ด้วยจิตที่เจริญแล้วที่จิตเจริญแล้วนั่นมันเจริญด้วยอาการสองอย่างคืออย่างสมถะและอย่างวิปัสสนาและโดยเหตุที่ต้องทำจิตให้เป็นสมาธินั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกในการประพฤติกระทำทั้งหมดนี้ว่าสมาธิภาวนาคือการทำความเจริญด้วยจิตที่เป็นสมาธิเราไม่อาจจะสร้างความเจริญใดๆให้แก่ชีวิตได้โดยไม่อาศัยจิตที่เป็นสมาธิต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องสร้างความเจริญดังนั้นจึงเรียกรวมไปเลยว่าสมาธิภาวนาการทำความเจริญด้วยอำนาจของสมาธิทีนี้ก็อยากจะพูดสรุปใจความสั้นๆด้วยคำสั้นๆให้เป็นที่เข้าใจไว้กันเสียแต่เบื้องต้นคือจะจับฉวยเอาได้ง่ายที่สุดข้อนี้ก็คือข้อที่ว่าเรื่องบำเพ็ญทางจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นก็ดีหรือเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นอันมหาศาลนั่นก็ดีที่แท้มันพูดได้ด้วยคำเพียงสองคำฟังดูให้ดีว่าพูดได้ด้วยคำเพียงสองคำก็คือความทุกข์คำหนึ่งมันจะดับสนิทแห่งความทุกข์อีกคำหนึ่งความทุกข์คำหนึ่งความดับแห่งทุกข์คำหนึ่งเป็นสองคำ มันไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องที่สรุปลงไปได้ในคำสองคำนี้แต่ที่นี่มันยังฟังยากจะพูดขยายความออกไปอีกนิดหนึ่งว่ามันพูดได้ด้วยคำสองประโยคสั้นๆว่าคนเกิดมาโง่แล้วก็เป็นทุกข์นะคนเข็ดหลาบหายโง่แล้วดับทุกข์สองประโยคแค่นั้นแหละว่าคนเกิดมาโง่แล้วก็เป็นทุกข์ต่อมาเข็ดหลาบหายโง่แล้วก็หมดทุกข์เรื่องมีเท่านี้ฟังดูเหมือนกับบ้าแต่พระพุทธศาสนาธรรมะทั้งหมดเรื่องปฏิบัติทั้งหมดมันอยู่แค่สองประโยคสั้นๆคนเกิดมาโง่แล้วเป็นทุกข์ต่อมาเข็ดหลาบหายโง่แล้วก็ดับทุกข์มันมีเท่านี้ 84,000 ธรรมขันธ์มันก็มีสั้นๆเพียงสองประโยคเท่านั้นขอจำไว้เถอะอันนี้จะช่วยประกันความฟั่นเฟือต่างๆที่ไม่รู้ว่าธรรมะอะไรมากมายเหลือเกินไม่รู้หน้ารู้หลังรู้ต้นรู้ปลาย ก็คนมันโง่เองนี่จะทำอย่างไรได้เกิดมาแล้วโง่แล้วเป็นทุกข์ที่ประโยคหนึ่งต่อมามันเข็ดหลาบความทุกข์แล้วมันหายโง่แล้วมันก็ดับทุกข์ถ้าได้ฟังเรื่องอะไรอะไรก็ให้มันสรุปลงได้ในสองประโยคนี้เรื่องทำจิตจะเจริญสมาธิภาวนานั่นก็คือเรื่องทำให้หายโง่และดับทุกข์ถ้าไม่มีสิ่งนี้มันก็โง่และเป็นทุกข์เอาขยายความให้อีกหน่อยก็ว่าเกิดมาแล้วมันโง่แล้วมันก็ยึดถืออะไรอะไรรอบตัวว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนมันก็มีความทุกข์อย่างไม่รู้ตัวทุกข์มากๆอย่างที่ไม่รู้ตัวนี่ตอนหนึ่งนะจิตมันโง่ยึดอะไรเป็นตัวตนแล้วก็เลยเป็นทุกข์อย่างไม่รู้ตัวนี่ประโยคนึงนี่ต่อมามันหายโง่มันไม่ยึดอะไรเป็นตัวตนอีกมันก็ไม่เป็นทุกข์แล้วก็รู้สึกตัวประโยคมันก็ขยาวไปใช่ไหมฟังดูดีเท่านี้จบเรื่องวิปัสสนาจบเรื่องพุทธศาสนาจบเรื่องที่ต้องเรียนต้องรู้ต้องปฏิบัติทีนี้ก็พูดขยายความออกไปอีกนิดหนึ่งอีกประโยคสองประโยคนี้ว่าเราเกิดมาจากท้องแม่จิตเกลี้ยงไม่โง่ไม่ฉลาดตัวมันตามธรรมชาติเนื้อหนังล้วนๆเกิดมาจากท้องแม่จิตเกลี้ยงแต่มันยังอยู่ในสภาพที่อาจจะสกปรกได้สกปรกด้วยความโง่มันยังอยู่ในสภาพที่สกปรกด้วยกิเลสได้มันเคยสกปรกและโง่และเป็นทุกข์ทีนี้ต่อไปก็เริ่มรู้จักคิดนึกศึกษาสังเกตก็พัฒนาจิตกันเสียใหม่ให้เป็นสภาพเกลี้ยงแท้จริงชนิดที่กลับสกปรกไม่ได้มันก็เลยสกปรกอีกไม่ได้มันก็ไม่โง่แล้วไม่เป็นทุกข์ตรงนี้คนเขาโง่อย่างไรคนโง่มันจะพูดว่าถ้าบริสุทธิ์มาแต่ในท้องแล้วมันจะมาเศร้าหมองอย่างไรได้มันใช่คำผิดเกิดมาจากท้องแม่นั้นมันไม่ได้บริสุทธิ์ชนิดที่ว่าบริสุทธิ์เด็ดขาดมันเป็นแต่เพียงไม่มีสกปรกไม่มีโง่ยังไม่เกิดเรื่องโง่มันเกลี้ยงมาอย่างนั้นแต่เกลี้ยงอย่างนั้นเป็นธรรมชาติชนิดที่จะรับเอาความโง่เอาความปรุงแต่งอะไรให้มาเป็นความโง่และเป็นความทุกข์ไ มันจึงบริสุทธิ์เพียงแต่ว่ายังไม่มีอะไรไปรบกวนถ้ามีอะไรไปรบกวนมันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วมันก็โง่แหละเป็นทุกข์ ทีนี้เราก็มามองเห็นข้อนี้แล้วก็พัฒนาจิตโดยวิธีที่ให้เกลี้ยงที่เด็ดขาดให้บริสุทธิ์เด็ดขาดกลับโง่กลับเศร้าหมองอีกไม่ได้หลุดพ้นความทุกข์เป็นการถาวรความสำคัญที่สุดมันอยู่ตรงที่ว่าจะต้องพัฒนามันพัฒนาจิตนั่นให้มันเกลี้ยงชนิดที่กลับไปสู่ความสกปรกอีกไม่ได้ที่ติดมาจากท้องแม่นั่นมันเพียงแต่เกลี้ยงชนิดที่กลับไปสกปรกได้ที่มาพัฒนาโดยวิธีจิตภาวนาเนี่ยจนในที่สุดมันเกลี้ยงชนิดที่กลับไปสกปรกอีกไม่ได้มันก็เกลี้ยงตลอดกาลจนเป็นพระอรหันต์ไปดังนั้น สิ่งที่เรียกว่าจิตภาวนานั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้จิตที่มันเกลี้ยงชนิดที่ไม่เด็ดขาดกลายเป็นจิตเกลี้ยงชนิดที่เด็ดขาดไม่รับเอาสิ่งสกปรกอีกต่อไปเรื่องมันจึงลึกซึ้งสุขุมมากทีเดียวเราจะต้องไม่ทำเล่นกับเรื่องนี้คือเรื่องที่ทำจิตให้กลับให้บริสุทธิ์ให้เกลี้ยงชนิดที่กลับสกปรกถ้ามองไม่ได้นะมันไม่ใช่เรื่องเล็ก นี่คำพูดที่ยืดยาวนะ มันก็มีอยู่ตรงนี้ว่าวิธีอย่างไรที่จะทำให้จิตมันเกลี้ยงหรือบริสุทธิ์ถาวรแต่ตัวเรื่องนะมันมีนิดเดียวเหมือนอย่างที่ว่ามาแล้วขอทบทวนทีว่าเรื่องมีนิดเดียวมีนิดเดียวว่าคนเกิดมาโง่แล้วเป็นทุกข์ต่อมาฉลาดแล้วก็ไม่เป็นทุกข์จบเรื่องจบกลับบ้านได้เรื่องมันมีเท่านี้ว่ามันเกิดมาโง่แล้วเป็นทุกข์ต่อมามันหายโง่แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ที่เกิดมาโง่นั่นคือมันมายึดมั่นถือมั่นนั่นนี่เป็นตัวตนเป็นของตนเพราะมันไม่มีความรู้เรื่องนี้ อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้อง คนเด็กออกมามันก็โง่ไม่รู้อะไรอ่ะก็จับฉวยนั่นนี่เป็นตัวตนเป็นตัวกูเป็นของกูทั่วไปหมดนี่คือโง่โง่โง่โง่โง่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนของตนจนเป็นคนโง่ในความโง่นี่ไม่ใช่มันโง่เฉยๆมันโง่ที่ทำให้เกิดความหนักเพราะยึดถือเกิดทนทรมานเพราะหนักแล้วก็เป็นทุกข์ผลของความโง่เกิดมาโง่แล้วก็ยึดถือก็ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะการยึดถืออ้าวทีนี้การยึดถือแบบโง่และเป็นทุกข์หนักข้าวหนักข้าวมันก็รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเข็ดลาบรู้สึกไม่อยากจะเป็นเช่นนั้นอีกเราค้นหาหนทางชนิดที่ไม่ต้องโง่คือรู้ตามที่เป็นความจริงของธรรมชาติว่าอย่าไปยึดถืออะไรข้าวไปยึดถืออะไรแล้วสิ่งนั้นแหละมันกัดไปยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนของตนแล้วสิ่งนั้นแหละมันจะกัดอย่างนี้มันค่อยๆสังเกตเห็นได้เองเป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้เองมากขึ้นมากขึ้นตามเวลาที่มันล่วงไป จนในที่สุดมันหายโง่ไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนมันก็ไม่เป็นทุกข์ในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์เรื่องมันก็จบนี่เรื่องที่จะทำให้หายโง่กันตอนนี้แหละ มันพูดกับคนโง่นี่มันก็ต้องพูดมากสิเรื่องมันก็เลยมากมันเพราะพูดกับคนโง่กว่ามันจะหายโง่กว่ามันจะรู้จักว่าไม่ยึดถือกว่าจะรู้สึกว่ายึดถือแล้วเป็นทุกข์ไม่ควรจะยึดถือตอนนี้ก็ต้องพูดกันมากเลยเรื่องมันมากเป็นเรื่องรายละเอียดเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องใจความสำคัญอะไร มันสรุปอยู่ที่คำว่าไม่ยึดถือถ้าจะไม่ยึดถือนะจะทำได้อย่างไรเนี่ยมันเลยต้องพูดกันมาก จิตจะหายโง่ได้โดยการกระทำอย่างไรนั่นแหละคือการกระทำที่เรียกว่าสมถะและวิปัสสนาหรือจะเรียกให้สั้นว่าสมาธิภาวนาเรียกให้สั้นก็ไปอีกก็จะเรียกว่าจิตตภาวนาเพราะคำพูดเหล่านี้ ฟังกันไม่ค่อยถูกจึงเกิดความสับสนขึ้นในหมู่คนที่ฟังไม่ถูกถ้ามันฟังถูกมันก็จะลงกันสนิทไม่สับสนไม่ขัดแย้งกันไม่อะไรกันเราจะเรียกได้คำสั้นสั้นที่สุดว่าจิตตภาวนาการปฏิบัติทั้งหมดนี้จะเรียกสั้นที่สุดว่าจิตตภาวนาคือการทำจิตให้เจริญจิตมันยังไม่เจริญมันเหมือนกับเมล็ดพืชยังไม่ได้เพาะไม่ได้ปลูกไม่ได้รดน้ำฝนดินจิตมันยังไม่เจริญเดี๋ยวนี้เอามาเพาะให้งอกรดน้ำฝนดินบำรุงจนมันเจริญจนออกดอกออกผลทำกับจิตอย่างนี้เราก็เรียกว่าจิตตภาวนา ทีนี้จิตเนี่ยเมื่อได้ทำเป็นอย่างนี้แล้วมันก็สามารถทำความเจริญทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะต้องการด้วยคุณสมบัติอันหนึ่งของมันคือสมาธิจิตที่อารมณ์ดีแล้วอย่างนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นโดยอำนาจของสมาธินี่เราจะทำความเจริญตามที่มนุษย์ต้องการอย่างไรก็ได้เลยเรียกทั้งหมดนี้ว่าสมาธิภาวนาแห่งกล่าวโดยย่อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ว่ามีความสุขกันทันทีที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้นี่ก็เป็นผลอย่างหนึ่งมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์กันก็ได้นี่ก็อย่างหนึ่งมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่ทำอะไรผิดในชีวิตประจำวันนี่ก็ได้อย่างหนึ่งและในที่สุดทำอาสวะหมดสิ้นไม่มีเหลืออันสุดท้ายสูงสุดเหลือประมาณด้วยจิตที่เป็นสมาธินี่ทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้ทุกอย่างทุกประการอย่างที่ว่ามานี้ทีนี้ก็มาพูดให้มันชัดยิ่งขึ้นไปอีกโดยการแบ่งแยกว่าการทำจิตให้เจริญนั่นทำอย่างไรในชั้นแรกก็ทำอย่างที่เรียกว่าสมถะและต่อมาก็ทำอย่างที่เรียกว่าวิปัสสนาที่ทำอย่างสมถะนั่นทำอย่างไร ก็คือทำให้มันแหลมคมและมีกำลังระบบสมถะนั่นคือการทำจิตให้แหลมให้คมและมีกำลังขั้นแรกก็ทำขั้นถัดไปคือวิปัสสนาก็ใช้จิตที่แหลมคมและมีกำลังนั่นแหละทำลายความโง่ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนทำจิตให้มีสมรรถภาพที่สุดและใช้จิตชนิดนั้นทำลายความโง่ที่ยึดถือว่าตัวว่าตนก็เลยแบ่งได้เป็นสองอย่างไม่เหมือนกันอันหนึ่งทำให้มันมีกำลังหรือให้มีสว่างความสว่างสวัย นี่มันแล้วแต่จะพูดกันไปในแง่ไหนถ้ามีกำลังมีความแหลมคมก็มันตัดไอ้ความโง่ถ้าทำให้มันสว่างเหมือนกับรวมแสงเหมือนกับรวมแสงของแก้วรวมแสงมันก็เผาอวิชชาเผาความโง่แม้ที่สุดแต่จะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าสมถะเนี่ยเป็นการเช็ดแว่นตาที่ฝ้ามัวทำให้แว่นตามันใสกระจ่างขั้นเสร็จแล้วมันก็ดูโดยแว่นตาที่ใสกระจ่างนั่นมันก็เห็นอะไรได้ตามต้องการ ท่านจะเห็นได้เองว่ามันเนื่องกันอันแรกทำจิตให้เตรียมพร้อมทำจิตให้เตรียมพร้อมที่จะใช้งานอันที่สองก็ทำใช้จิตที่พร้อมแล้วเนี่ยทำงานมีทางนี้มันมีทางนี้สมถะทำจิตให้พร้อมที่จะใช้งานวิปัสสนาใช้จิตที่พร้อมแล้วนั่นแหละให้ทำงาน สมถะมีการเพ่งลงไปที่อารมณ์สำหรับรวมกำลังจิตวิปัสสนามีการเพ่งลงไปที่ความจริงของสิ่งที่ ยึดถือนี่มันต่างกันมากในขั้นสมถะหรือที่เรียกว่าสมถะนั่นจิตมันเพ่งลงไปที่สิ่งที่เป็นอารมณ์สำหรับรวมกำลังจิตให้เป็นอันเดียวอารมณ์เดียวสิ่งเดียวยอดเดียวพอถึงวิปัสสนามันเพ่งไปที่สัจจะในความจริงของสิ่งนั้นๆที่ไปหลงยึดถือว่าตัวตนมันเพ่งคนละที่อาการก็คนละอย่างแม้จะเรียกว่าเพ่งเหมือนกันเนี่ยแต่มันเพ่งคนละที่เพ่งกันคนละวิธีเรื่องสมถะเพ่งแล้วมันก็ได้สมาธิคือจิตที่รวมกำลังวิปัสสนาเพ่งแล้วมันก็ได้ความรู้หรือได้ความจริงได้ปัญญาที่รู้ความจริงอันหนึ่งได้อันแรกได้สมาธิได้กำลังจิตอันที่สองได้ปัญญาได้ความรู้ที่จะเอาไปใช้จึงเห็นว่ามันเป็นการเหมาะที่จะทำให้มันเนื่องกันต้องสมาธิมีจิตเป็นสมาธิแล้วก็ไปเพ่งวิปัสสนารู้ความจริงมันควรจะทำอย่างนั้นถ้าทำเต็มรูปแบบตามวิธีการแต่ถ้ามันทำไม่ได้มันก็ไม่ทำส่วนสมาธิหรือส่วนสมถะอะไรนักไปเพ่งในส่วนวิปัสสนาหรือปัญญาให้มันรู้ความจริงขึ้นมามันก็ได้เหมือนกันแล้วโดยมากเราก็ทำกันแต่ในส่วนนี้แหละที่ส่วนใหญ่ที่พุทธบริษัทกระทำกันอยู่นะมันก็กระทำแต่ในส่วนที่เป็นวิปัสสนาเพ่งหาความจริงไม่ได้ทำสมาธิเต็มที่จนถึงกับได้ฌานได้สมาบัติเป็นต้นไม่ทำสมาธิถึงขนาดนั้นหรือไม่ได้ทำซะเลยแต่ไปเพ่งวิปัสสนาลงไปที่สิ่งเหล่านั้นมีสมาธิเกิดเองตามธรรมชาติพอสมส่วนก็ดูไม่ออกคล้ายๆกับว่าไม่มี จึงไม่พูดถึงสมาธิพูดถึงแต่วิปัสสนาพิจารณาหาความจริงเรื่อยไปจนเบื่อหน่ายจนปล่อยวางจนหายโง่อย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันแต่ไม่มีความรู้เรื่องสมาธิเขาเรียกว่าเป็นสุขวิปัสสกเห็นอย่างแรงแรงเห็นด้วยปัญญาตามธรรมชาติตามธรรมดาโดยไม่มีกำลังของสมาธิมหาศาลมาช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสมาธิเสียเลย เพราะว่าตามธรรมชาตินั้นพอคนเราลงมือคิดนึกเท่านั้นสมาธิก็เกิดเองเกิดพอสมควรที่จะให้คิดนึกได้ถ้ามันไม่มีสมาธิเสียเลยมันคิดนึกอะไรไม่ได้นะพอเราลงมือคิดนึกอะไรเท่านั้นสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาเองพอสมสัดสมส่วนให้คิดได้แล้วก็ซ่อนอยู่ในนั้นไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาของมันนี่เรียกว่ามันเป็นของที่ธรรมดาพอที่ทุกคนจะทำได้ถ้าไม่อาจจะเข้าฌานได้ก็จงพิจารณาด้วยปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยๆไปก็แล้วกันมันก็สำเร็จประโยชน์คือหายโง่ระดับทุกข์ได้และส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นถึงแม้ในครั้งพุทธกาลสังเกตดูตามพระบาลีแล้วก็มีหลักชนิดนี้กันเป็นส่วนใหญ่ของประชาชนชาวบ้านธรรมดาทั่วๆไปส่วนผู้ที่ทำสมาธิได้ฌานได้สมาบัตินั้นเฉพาะคนโดยเฉพาะนักบวชเป็นส่วนใหญ่ออกไปอยู่ในที่สงบสงัดมีโอกาสทำได้เต็มที่ในส่วนสมาธิเต็มที่ในส่วนสมาธิแล้วก็ทำในส่วนวิปัสสนาหรือปัญญาก็เลยได้สำเร็จด้วยคุณสมบัติสูงกว่ามากกว่าคือสมาธิก็เต็มที่ปัญญาก็เต็มที่สุดที่มันจะเป็นไปได้ที่นี่เราพวกที่ไม่สามารถจะทำได้ถึงขนาดนั้นก็เอาเท่าที่มันจะดับทุกข์ได้นั้นก็เลยลงมือทำ นิดที่พิจารณาหาความจริงไปเรื่อยๆทุกโอกาสทุกอิริยาบถทุกสถานที่ทุกเวลามันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่มันจะสมบูรณ์เข้มแข็งเหมือนกับไอ้ทำเต็มที่นั้นไม่ได้ถ้าเราสมัครทำอย่างที่เรียกว่าเป็นแบบทั่วไปอย่างสุขวิปัสสกก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายนักไม่ต้องพูดอะไรกันกี่คำแต่ถ้าเราจะให้ทำอย่างสมบูรณ์แบบมันก็ต้องพูดกันมากคือพูดทั้งส่วนสมถะทั้งส่วนวิปัสสนาแยกออกเป็นสองส่วนแล้วก็ทำเต็มที่ทั้งสองส่วนมันก็ได้รับผลเต็มที่ทั้งสองส่วนก็เลยต้องพูดกันมากแต่ถ้าเอาเพียงปัญญาหรือวิปัสสนาพอจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมันก็พูดกันแต่ส่วนนี้ก็พอมันก็พอจะดับทุกข์ได้เหมือนกัน แต่มันไม่วิเศษ เรียกว่ามันไม่วิเศษเท่ากับทำเต็มที่ทั้งสองส่วน เอาละทีนี้มันก็มีปัญหาว่าเราจะเลือก อย่างไหนเราจะบ้ามากหรือบ้าน้อยมาใช้คำหยาบคายอย่างนี้ไอ้คนบ้ามันก็ตั้งพิธีมากเอาให้มากเอาให้ดีเอาให้สุดเวียงถ้าคนไม่บ้ามากมันเอาพอใช้การได้พอที่สำเร็จประโยชน์ได้ฉะนั้นระวังให้ดีการที่ตั้งใจศึกษาหรือปฏิบัติสุดเวียงนั้นเป็นเรื่องบ้ามากเกินไปก็ได้รู้จักมองตัวเองซะบ้างอย่างที่คนโบราณเขาเรียกว่ามองหัวแม่เท้าตนเองซะบ้างว่ามันมีเท่าไรเหมาะเท่าไรควรจะเอาสักเท่าไรแล้วก็เอาแต่พอเหมาะอย่างนี้มันเรื่องก็ไม่มากแต่ถ้าหลับหูหลับตาเอาหมดแล้วก็ทำไปอย่างหลับตาบางทีจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้เพราะมันปนเปื้อนฟั่นเฟือกันหมดเพราะมันมากเกินกำลังสติปัญญาของคนคนนั้นทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นมาว่าเราจะเอากันอย่างไรดีอาตมาในฐานะที่จะเป็นผู้บอกผู้กล่าวผู้สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าจะเลือกเอามาเท่าไรอย่างไรจะมาสอนกันบอกกันให้พอดีสำหรับเราจะให้รับประโยชน์โดยแท้จริงทันเวลาคือก่อนตายถ้าเลือกมามากเลือกมาหมดอันมากับว่าเหมือนกันเพราะมันไม่อาจจะสอนทันเวลาให้หมดได้ก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรกันทั้งสองฝ่ายคนสอนก็ว่าคนเรียนก็ว่าเพราะมันมากเกินความเป็นจริงแต่ถ้าเลือกมาพอดีสอนกันทันเวลาปฏิบัติได้ทันเวลาก็ได้รับประโยชน์เป็นที่น่าพอใจด้วยกันทุกฝ่ายนี่มันเป็นเรื่องที่มีปัญหาอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันในวันแรกว่าเราจะเอากันอย่างไรดีจะสักเท่าไรดีที่จะทำจิตตภาวนาสมาธิภาวนานั่นน่ะจะวางรูปโครงสำหรับการศึกษาและการปฏิบัติอย่างไรดีและเท่าไรดี พูดกันสัก3เดือน เอาไหมจะพอไหมพูดกันสัก3เดือนจะพอไหมพูดตั้งปีก็ได้อย่าว่า3เดือนแต่ว่า3เดือนนี่มันก็ไม่ใช่น้อยมันพอเกี่ยวฟันเฟือจนไม่รู้ต้นรูปลายจนปนกันหมดก็ได้เหมือนกันก็จะระมัดระวังให้ดีที่สุดที่จะไม่ให้มันฟันเฟืออาตมาจึงมีข้าวโครงที่กำหนดไว้ว่าจะพูดอย่างไรชุดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนเป็นการบรรยายประมาณ13ครั้งก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าแต่ละชุดละชุดที่แล้วมาชุดหนึ่งราว13ครั้งเท่านั้นคือ3เดือน3เดือนบางชุดมันจะไปถึง14ครั้งแต่ว่าโดยมากมัน13ครั้ง เราจะพูดเรื่องจิตตภาวนาสมาธิภาวนานี่กันสักชุดหนึ่งเลย3เดือน จึงได้บอก ใจความสำคัญที่สั้นที่สุดว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเรื่องทั้งหมดนั้นที่พูด3เดือนมันมีอยู่2คำเรื่องว่าเกิดมาโง่แล้วเป็นทุกข์แล้วต่อมาหายโง่แล้วไม่เป็นทุกข์พูดเท่านี้จะพูดเท่านี้เกิดมาโง่แล้วเป็นทุกข์แล้วต่อมาอบรมจิตหายโง่แล้วไม่เป็นทุกข์มันยาวเท่านี้แล้วจะพูดกัน3เดือนพูดให้บ้าหรือพูดให้ดีก็ยังไม่รู้แน่มันก็แล้วแต่การพูดจะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์ก็ค่อยดูกันต่อไปคือพูดเรื่องว่าคนเกิดมาแล้วโง่ยึดถือแล้วเป็นทุกข์ต่อมาคนมันหายโง่มันไม่ยึดถือแล้วมันก็หมดทุกข์มันมีเท่านี้นี่คำพูดมันมีเท่านี้ จึงใช้ชื่อคำบรรยายชุดทั้งชุดนี้ว่าคำบรรยายชุดสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณูบางคนก็นึกในใจว่ามันบ้ามันอวดดีแต่ความจริงนั้นมันก็มีเหตุผลที่จะพูดอย่างนี้ให้ชื่ออย่างนี้เพราะว่าโลกมันขึ้นมาถึงยุคปรมาณูแล้วมีความรู้ถึงขนาดนี้แล้วเรื่องธรรมะธรรมโมมันก็ต้องขึ้นมาถึงขนาดนี้ด้วยเหมือนกันและเราความหมายกันแต่เพียงว่าให้มันรุนแรงให้มันรวดเร็วให้มันกว้างขวางให้มันแก้ได้ทุกปัญหาและให้มันทันแก่เวลาไม่ต้องรออีกร้อยชาติพันชาติจึงจะนิพพาน ให้มันต้องได้ความเย็นเต็มที่ตามความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนานี้ไปทุกวันทุกวันทุกวัน แล้วก็ถึงที่สุดพอสังขารมันแตกดับปัญหามันก็หมดแหละหน้าที่มันก็หมด เดี๋ยวนี้สังขารร่างกายจิตใจมันยังอยู่มันยังเป็นทุกข์อยู่ทนทุกข์อยู่งั้นเราก็พยายามจะพูดกันในลักษณะที่จะดับทุกข์ดับทุกข์ดับทุกข์อยู่ทุกวัน การบรรยายข้อแรกหรือวันแรกนี่มีหัวข้อว่าทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนาทำไมจึงต้องมีการเจริญทำความเจริญให้แก่จิต มันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันอยู่ตลอดเวลาก็ได้ คนบางพวกชาวบ้านบางพวกบางคนแม้แต่นักศึกษาบางคนมันก็ยังคิดว่าบางพวกไม่ต้องทำจิตตภาวนาในบางพวกไม่ต้องทำว่าพวกอยู่ในป่าเป็นปฏิบัติอยู่ในป่าในวัดมันทำพวกเราอยู่ที่บ้านไม่ต้องทำไม่ต้องทำจิตภาวนานี่เรียกว่ามันไม่รู้จักเรื่องนั้นแล้วมันก็พูดอย่างนั้น ที่อยากจะบอกให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิตมีจิตมีสติปัญญาคือคนนั่นเองคือคนนั่นเองมันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนคนคือสิ่งที่มีชีวิตมีจิตมีสติปัญญาเรื่องจิตตภาวนาการอบรมจิตนี่จำเป็นที่สุดสำหรับคนสำหรับคนตรงที่คนมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกคิดนึกได้มันต้องมีวิธีที่จะคิดจะนึกให้มันเป็นประโยชน์ให้ถึงที่สุดให้จนได้นี่ฉะนั้นแล้วไอ้สิ่งที่มีชีวิตคนนั้นคนนั้นมันจะไม่ได้รับประโยชน์อันนี้ มันได้จะเกิดมากินกินนอนนอนแล้วตายไปเหมือนสัตว์เดรัจฉานถ้ามันได้อาศัยเรื่องนี้คือจิตภาวนาแล้วชีวิตของเขาจะเข้าถึงในสิ่งสูงสุดหรือความสุขที่สูงสุดสุดที่ว่าธรรมชาติจะอำนวยให้ได้ก็สูงสุดจนถึงกับว่าคนธรรมดาไม่รู้จักจนต้องเรียกกันว่าอุตริมนุสธรรมคือยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์อุตริมนุสธรรมแปลว่ายิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์เราจะเข้าไปถึงสถานะหรือสภาพหรือความสุขที่ยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาจะเข้าใจได้หรือถึงได้มันก็เลยเป็นเรื่องที่พิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดาเมื่อดูละเอียดออกไปมันก็จะเห็นได้ง่ายๆตามลำดับขึ้นมาว่ามนุษย์ธรรมดามนุษย์ธรรมดานั่นน่ะมันต้องดิ้นรนต้องต่อสู้กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา เพราะว่ามันต้องทำมาหากินแล้วมันก็ทำมาหากินด้วยความโง่ด้วยกิเลสเรื่องหน้าของกิเลสแข่งขันกันเรื่องหน้าของกิเลสทะเลาะวิวาทแย่งชิงกันเรื่องหน้าของกิเลสในหมู่คนคนโง่เหล่านี้คนธรรมดาเหล่านี้มันจึงร้อนรนกระวนกระวายเพราะไอ้ความโง่แผดเผาความโง่ทำให้โลภความโง่ทำให้โกรธความโง่ทำให้หลงสามอย่างนี้ก็แผดเผาชีวิตนี้ก็แผดเผาชีวิตนี้ถูกแผดเผาร้อนระอุอยู่เสมอถ้ารู้จักทำจิตให้ถูกต้องก็จะเกิดอันนี้เกิดธรรมะผลของการทำจิตให้ถูกต้องเนี่ยก็เรียกว่าผลของจิตตภาวนามีอาการที่เรียกว่าวิเวกวิเวกสงบสงัดเยือกเย็นมันก็ให้ผลเป็นวิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรนประโยคนี้ควรจะจำไว้ว่าจิตภาวนานี่มันเป็นที่พักผ่อนที่หยุดพักของจิตวิญญาณอันดิ้นรนเมื่อเราทำจิตภาวนามันจะเกิดการพักผ่อนของชีวิตอันเร่าร้อนและดิ้นรน มองไม่เห็นก็ไม่เห็นอาตมาก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร พูดเป็นหัวข้อไว้สำหรับไปสังเกตเอาเองจนให้มองเห็นด้วยตนเองว่าชีวิตนี้ไม่มีการพักผ่อนตามธรรมดาของเอกมนุษย์ธรรมดาไม่มีการพักผ่อนมันมีกิเลสตัณหากระตุ้นอยู่เรื่อยไป แต่ถ้ามันมีจิตตภาวนาคือมีจิตชนิดที่เป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วสิ่งแวดล้อมต่างๆในโลกกระตุ้นไม่ได้กระตุ้นมันไม่ได้มาหลอกมันไม่ได้มาชักจูงมันไม่ได้จิตนี้มันก็ได้รับการพักผ่อนก่อนนี้เรามันโง่มันแล้วแต่อะไรเข้ามาแวดล้อมดึงไปเป็นความโลภความโกรธความหลงในใจเผากันไปตลอดวันตลอดคืนตลอดชาติไม่มีการพักผ่อนพอรู้จักทำจิตภาวนารู้จักทำจิตให้เป็นจิตชนิดที่อะไรกระตุ้นไม่ได้กูไม่โง่กับมึงก็มันไม่มีอะไรที่จะมากระตุ้นจิตให้ดิ้นรนเร่าร้อนมันก็ลงเป็นความพักผ่อนเลยเป็นที่พักผ่อนของดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่มีความสว่างสวัยด้วยจิตตภาวนานี่เรียกว่าอานิสงส์ประจักษ์แก่ใจทันตาเห็นมองเห็นได้อย่างสันทิฏฐิโก สำหรับผู้ที่มีจิตตภาวนาโดยแท้จริงและถูกต้องผู้ใดมีจิตตภาวนาแท้จริงและถูกต้องเขาจะพบชีวิตอันพักผ่อนที่ไม่ใช่พักผ่อนเฉยๆพักผ่อนที่เป็นประโยชน์มันก็เขาคงทำไร่ทำนาทำสวนค้าขายกรรมกรอะไรไปตามเดิมนั่นแหละแต่จิตร้อนไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ต่อไปนี้จิตมันร้อนไม่ได้แล้วนั่นเป็นชาวนาที่ใจเย็นชาวสวนที่ใจเย็นคนค้าขายใจเย็นกรรมกรที่ใจเย็นเป็นข้าราชการแม้แต่เป็นคนขอทานให้มันนั่งขอทานอยู่จิตใจของมันก็เย็นเป็นอย่างนี้ถ้ามาอย่างนั้นมันก็จะทำไปด้วยความร่าร้อนของกิเลสเป็นชาวนาที่ร่าร้อนเป็นชาวสวนที่ร่าร้อนคนค้าขายที่ร่าร้อนข้าราชการที่ร่าร้อนกรรมกรที่ร่าร้อนแม้แต่คนขอทานที่ร่าร้อนพออันนี้เข้ามาไม่มีความร่าร้อนไม่ว่าเขาจะต้องทำการงานชนิดไหน พูดให้มันหมดก็ว่าตั้งแต่คนขอทานถึงพระจักรพรรดิดีกว่ามั้งนับตั้งแต่คนขอทานสูงขึ้นมาตามลำดับถึงพระจักรพรรดิ ถ้าไม่มีจิตตภาวนามันจะมีความร่าร้อนทุรนทุรายกระเสือกกระสนไปตามหน้าของกิเลสแต่ถ้ามีธรรมะที่เป็นผลของจิตตภาวนาเขาก็จะเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเป็นสุขพอใจอยู่ในการทำหน้าที่การงานชีวิตเป็นของเย็นการงานเป็นของเย็นอะไรก็เป็นของเย็นนี่เรียกว่าพักผ่อนทางวิญญาณตั้งแต่คนขอทานไปถึงมหาจักรพรรดิเลื่อนอีกหน่อยก็ได้ไปถึงจอมเทวดาในสวรรค์พวกเทวดาในสวรรค์ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีคุณธรรมเหล่านี้มันก็ร้อนมันก็สัตว์นรกเหมือนกันเพราะว่าเทวดามันก็มีกิเลสตัณหายังไม่หมดนี่การรู้จักทำจิตให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เรียกว่าเรื่องสมถะวิปัสสนาเนี่ยมันได้ผลเป็นอย่างนี้เป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันกระเสือกกระสนคำว่าพักผ่อนนี่มีปัญหานะคำว่าพักผ่อนมันมีปัญหาภาษาคนภาษาธรรมคนเดี๋ยวนี้เขาพักผ่อนที่โรงเล่าพักผ่อนไปดูหนังพักผ่อนไปโรงโสเภณีไปพักผ่อนมันพักผ่อนอะไรกันมันยิ่งไปสูงไปมากขึ้นไม่ใช่พักผ่อนแต่เขาก็เรียกอย่างโง่เขลาว่าพักผ่อนต่อให้ไปเล่นกีฬาไปเล่นแบดมินตันไปเล่นกอล์ฟระหว่างพักผ่อนนั้นมันโง่พักผ่อนอะไรมันต้องใช้ความคิดมากขึ้นต้องไปออกกำลังกายมากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องรู้ไว้ว่าไม่เราจะไปนอนเสียนะไปนอนจะพักผ่อนแต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิแล้วมันก็ไม่พักผ่อนน่ะจะไปนอนอยู่มันก็วุ่นวายอยู่ในจิตมันไม่พักผ่อนให้ไปนอนอยู่ก็การพักผ่อนมันต้องหยุดกันทั้งกายและทั้งจิตจึงจะเรียกว่าเป็นการพักผ่อนไม่มีการพักผ่อนอย่างใดนอกจากว่าจิตมันหยุดด้วยจิตมันพลอยหยุดด้วยจะเรียกอีกทางหนึ่งก็เรียกว่าเป็นความเย็นเป็นความเย็นจะไม่ใช่คำว่าพักผ่อนแต่ใช่คำว่าเป็นความเย็นในทางจิตในทางวิญญาณเป็นชีวิตเย็นตามความหมายของคำว่านิพพานคือเย็นเย็นเย็นชีวิตทั่วไปไม่เย็นเพราะมันอยู่ด้วยกิเลสพอทำสมาธิทำจิตภาวนาได้กิเลสไม่มากวนว่างจากกิเลสนั่นคือเย็นเป็นนิพพานถ้าเราทำสมาธิภาวนาหรือจิตภาวนาถูกวิธีแล้วชีวิตนี้จะเป็นของเย็นเป็นเครื่องทำความเย็นให้แก่จิต เหมือนเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องทำความเย็นเป็นน้ำแข็งเป็นอะไรเย็นเยือกไปทั้งห้องเย็นหรือในอาคารที่มีเครื่องทำความเย็นควบคุมอากาศให้มันเย็นแต่มันก็เย็นไม่ได้ถ้าคนที่นั่งอยู่ในนั้นมันระอูอยู่ในกิเลสมันเย็นไม่ได้ มันจะรู้จักทำจิตใจหยุดจากความร้อนคือกิเลสแล้วมันจึงจะเย็นนั่นเราจึงอุปมาว่าสมาธิภาวนานี่เป็นเครื่องทำความเย็นให้แก่ชีวิตให้แก่จิตเป็นคู่กันกับเครื่องทำความเย็นทางร่างกายทางวัตถุที่เขานิยมกันมากในโลกสมัยนี้นึกถึงตู้เย็นห้องเย็นเครื่องทำความเย็นในปัจจุบันนี้ว่ามันให้เย็นอย่างไรแล้วก็มีความหมายว่าเย็นแต่ว่าเย็นทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณแล้วก็สบายกว่าเย็นทางวัตถุความเย็นทางกายมันอย่างหนึ่งความเย็นทางจิตมันอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าความร้อนมันก็มีสองอย่างความร้อนทางกายมันอย่างหนึ่งความร้อนทางใจมันอีกอย่างหนึ่งเลยมาแบ่งกันความรู้ตามธรรมดาสติปัญญาของมนุษย์ธรรมดาก็ระงับความร้อนทางกายมีความเย็นทางกายแต่ถ้าเรามีจิตตภาวนาเราก็ระงับความร้อนทางจิตแล้วก็ได้รับความเย็นในทางจิตนี่เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ชอบมันก็ไม่ต้องพูดกันถ้าต้องการแล้วมันก็มีทางที่พูดกันหรือให้ถึงกับทำได้ทำให้มีขึ้นมาได้อ้าวทีนี้จะพูดกันถึงในแง่ที่มันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปด้วยว่าถ้าเรามีความเจริญทางจิตมีจิตภาวนาเราก็ยังต้องการสมาธิจิตอยู่นั่นแหละจะนั่งทำงานที่ออฟฟิศที่โต๊ะก็ต้องการจิตที่เย็นเป็นสมาธิทำงานได้ดีไม่จะทำงานทางกายจะทำขนมขายไปอยู่หน้าเตาไฟก็ต้องมีจิตที่สงบเย็นมีจิตที่สงบเย็นมันจึงจะไม่ร้อนเพราะไฟนั่นมันจะทำงานสนุกอยู่หน้าเตาไฟก็ได้หรือเราจะทำงานทุกอย่างทุกประการที่ทำกันอยู่ในโลกล้วนแต่ต้องการจิตที่ปกติเป็นสมาธิทั้งนั้นเราจะขับรถเนี่ยลองคิดดูเราจะขับรถด้วยจิตเป็นสมาธิกับด้วยจิตที่ไม่เป็นสมาธิมันต่างกันอย่างไรนั่นมันอันตรายมากน้อยกว่ากันอย่างไรถ้าขับรถด้วยจิตที่เป็นสมาธิกับด้วยจิตที่ไม่เป็นสมาธิที่มันเอาไปคว่ำกันทั้งคันไปชนกันทั้งคันก็ด้วยจิตที่มันไม่ปกติไม่เข้มแข็งไม่มั่นคงไม่ว่องไวในหน้าที่ของจิตไม่จะอยู่อย่างคนธรรมดานี่มันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิตามธรรมชาตินั่นแหละก็มาช่วยถ้าจะทำอะไรได้ดีที่สุดถ้างานนั่นเป็นงานประณีตงานฝีมืองานวิจิตรโดยฝีมือแล้วต้องมีสมาธิมากมันจึงจะทำได้ดีเพียงความชำนาญอย่างเดียวมันก็ได้แต่ไม่พอถ้ามีสมาธิได้ด้วยแล้วก็จะยิ่งดีจะเย็บปักถักร้อยหรือจะทำอะไรก็ตามน่าจะม้วนน้ำลายให้ลงกระโถนมาคิดว่าไปลองดูดิทุกคนเนี่ยไปลองดูม้วนน้ำลายให้ลงกระโถนโดยเรียบร้อยลองทำดูถ้าจิตมันไม่เป็นสมาธิด้วยมันทำไม่ได้เพราะนั่นแหละมันบอกอยู่ในตัวว่า ถ้าเรามีจิตเป็นสมาธิเราก็บ้วนน้ำลายลงกระโถนได้ถ้าไม่มีสมาธิมันก็ทำไม่ได้ต้องการฝึกนะฝึกสมาธิฝึกสมาธิเนี่ยฝึกได้โดยการหัดบ้วนน้ำลายลงล่องลงกระโถนกระโถนอยู่ในที่ไกลพอสมควรหรืออยู่ในล่องกระดานที่ไกลพอสมควรบ้วนน้ำลายลงล่องทุกทีนั่นคือการฝึกสมาธิที่แท้จริงที่สุดเลยแต่คนโง่มันไม่รู้จักแล้วมันก็ด่าต่อมาว่าสอนว่าบ้าบอนี่ถ้าว่ามันตั้งใจแรงไปไม่ลงกระโถนตั้งใจน้อยไปก็ไม่ลงกระโถนหรือทำอะไรไม่พร้อมมันก็ไม่ไปลงที่กระโถนหรือไม่ไปลงที่ร่องกระดานข้อนี้ฝึกมาจนเคยชินแล้วการบ้วนน้ำลายให้ไปลงในช่องเล็กๆที่กำหนดไว้ห่างออกไปสักวาหนึ่งเท่านั้นไปลองดูดิคนโง่ๆเหล่านี้ทำไม่ได้ถ้ามันออกแรงมากไปมันก็ปิดออกแรงน้อยไปมันก็ไม่ถึงมันก็ไม่สำเร็จหรอกนั้นถ้าใครสามารถบ้วนน้ำลายลงช่องเล็กๆห่างสักวาหนึ่งได้นั่นเป็นสมาธิชั้นเตรียมแล้วเป็นสมาธิชั้นเตรียมแล้วไปลองดูเป็นสมาธิชั้นเตรียมแล้วก็ เรายังฝึกอยู่ทุกวันเลยฝึกประสาทฝึกระบบประสาทอยู่ทุกวันที่จะบ้วนน้ำลายไปลงช่องเล็กๆที่มีอยู่ตรงหน้าห่างกันประมาณเกือบวาถ้ายังบ้วนลงตรงกลางช่องดีก็พอใจวันนี้ระบบประสาทยังดีอยู่ระบบประสาทยังดีอยู่ความเป็นสมาธิยังหาได้ง่ายอยู่แต่คนโง่มันไม่รู้อ่ะมันหาว่าเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์ไปแน่ใครเข้ามันก็หาไม่มีประโยชน์แล้วมันจะด่าด้วยมันจะตะเพิดด้วยแต่วันนี้ไม่กลัวเอามาพูดให้ฟังว่ามันเกี่ยวกับเรื่องทางร่างกายเรื่องทางร่างกายทางวัตถุมากถึงขนาดนี้ที่ร่างกายของเราจะทำอะไรให้ได้ดีแน่นอนแม่นยำถ้าแม่ครัวจะสับผักสับเนื้อด้วยจิตที่เป็นสมาธินะมันจะสับได้ดีเช่นหนาเท่ากันทุกแว่นเรียบร้อยสม่ำเสมอให้แม่ครัวจิตฟุ้งซ่านของสับเปะๆปะปะนานาบางบางยุ่งยุ่งยากยากเพราะมันไม่มีจิตเป็นสมาธิเลยนี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังต่ำที่สุดแล้วว่าไอ้เรื่องของจิตภาวนานะมันจำเป็นสำหรับทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกไม่ว่าเขาจะประกอบการงานอะไรในหน้าที่ของอะไรมันเป็นสิ่งที่ว่าต้องมีพอสมควรแก่กรณีสมาธิเป็นสิ่งที่ต้องมีพอสมควรแก่กรณีไม่ว่าเราจะเป็นคนชนิดไหนจะทำอะไรเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิตามสมควรแก่กรณีมิฉะนั้นเราจะไม่ทำอะไรได้ด้วยความถูกต้องหรือปกติที่เรามีสติสัมปชัญญะไม่จิตใจไม่เลื่อนลอยจิตใจไม่อ่อนแอไม่ฟุ้งซ่านเราต้องมีจิตใจที่ปกติไม่ฟุ้งซ่านเกินไปไม่อ่อนแอละห้อยละเหี่ยเกินไป แล้วก็มีกำลังแห่งจิตใจพอแล้วก็มีความฉลาดว่องไวพอในการที่ยับยั้งไม่ทำอะไรลงไปให้ผิดแล้วก็เกิดเป็นทุกข์เล็กๆน้อยๆขึ้นมากระทั่งทุกข์อันใหญ่หลวงเราไม่รู้ว่าเราได้รับประโยชน์จากสมาธิอยู่ตลอดเวลาจะยุกจะลุกขึ้นจะนั่งลงจะเดินไปจะไปทำอะไร มันมีจิตที่เป็นสมาธิตามธรรมชาติตามธรรมชาติวางระวังตามธรรมชาตินะที่ไม่ใช่ ไม่ใช่เกินธรรมชาติช่วยอยู่ตลอดเวลาเราจึงลุกขึ้นได้นั่งลงได้จะเดินไปได้ไม่หกล้มไม่สะดุดไม่เดินชนต้นไม้แล้วยังไม่เดินชนต้นไม้นะด้วยอะไรรู้ไหมในความที่จิตมันปกติมีความเป็นปกติตามธรรมชาติช่วยอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะได้พัฒนามันให้ยิ่งขึ้นไปมันก็ได้ผลมากกว่านั้นนะ เราจะทำงานหรือจะเล่นกีฬาหรือจะทำทุกอย่างที่ว่ามันต้องทำอยู่เป็นประจำนี่คอยทำด้วยจิตเป็นสมาธิเถิดมันจะได้ผลดีแม้จะรับประทานอาหารแม้จะอาบน้ำแม้จะถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะคอยทำด้วยจิตที่มีความเป็นสมาธิถูกต้องและพอสมควรพอดีพอสมควรมิฉะนั้นจะทำไม่ได้ดีจะมีความผิดพลาดในชีวิตนี้ก็จะยุ่งจะยุ่งเหยิงถ้ามันมีความถูกต้องพอดีมันจะเรียบร้อยไปหมดทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนดังนั้นจึงกล่าวว่ามันขาดไม่ได้ในความเป็นสมาธิตามธรรมชาตินี่ขาดไม่ได้ต้องมีตามที่ธรรมชาติต้องการและต้องมีได้มากกว่าที่ธรรมชาติกำหนดให้เพื่อเราจะทำอะไรได้ดีกว่าการที่เราจะพูดจาให้ดีกว่าอีกคนหนึ่งเพราะเรามีสมาธิมากกว่ามีปัญญามากกว่าหรือการที่เราจะเล่นแข่งขันฝีไม้ลายมืออะไรกันนั้นดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเราก็ต้องมีสมาธิและปัญญาดีกว่าเราจะเป็นนักรบจะใช้ดาบจะใช้ปืนจะใช้อะไรก็ตามได้ผลดีกว่าเมื่อเผชิญหน้าศัตรูเพราะเรามีสมาธิดีกว่าที่เรียกตามธรรมชาติมันก็ต้องมีแล้วมันจะรวดเร็วกว่าความคิดนึกที่รวดเร็วกว่าที่จะหลบหลีกอันตรายเกิดอันตรายอะไรขึ้นมามันจะนึกได้เร็วกว่าและหลีกอันตรายได้ดีกว่าชีวิตจึงรอดมาได้ทั้งคนทั้งสัตว์เพราะสมาธิตามธรรมชาตินั้นแล้วเรายังทำให้ดีกว่านั้นขึ้นไปอีกเพราะสมาธิที่เราฝึกขึ้นมาด้วยภาวนาถ้ามีตามธรรมชาติก็เรียกว่าตามธรรมชาติถ้ามีเพราะเราฝึกขึ้นมาเรียกว่าภาวิตาคือทำให้เจริญแล้วเนี่ยมันก็มีผลมากกว่าที่มันมีตามธรรมชาตินั้นขอให้ฝึกในสิ่งที่มีตามธรรมชาตินะให้มันดีกว่าเพื่อว่าเราจะสามารถทำอะไรได้ดีกว่าคนทั่วไปที่เขาไม่มีการฝึกจิตใจเลยสรุปความว่าให้สมาธินี่เป็นสิ่งที่ทุกๆชีวิตจะต้องมีไม่มีก็ตายนี่ถ้ามีมันก็ไม่ตายแล้วมันก็เจริญยิ่งขึ้นไปทีนี้มันก็มีข้อเท็จจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าในธรรมชาติมันให้มาไม่สมบูรณ์เราจึงต้องมาฝึกให้สมบูรณ์จนบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่ว่าธรรมชาติให้มานี่เหมือนกับพืชมันเล็กพืชให้พืชพันธุ์มาเท่านั้นน่ะพืชพันธุ์ของศีลของสมาธิของปัญญาอะไรให้มาอย่างเป็นเมล็ดพืชเมล็ดพืชนี่ต้องเพาะให้มันออกหน่อให้มันเกิดเป็นต้นขึ้นมาเป็นใบขึ้นมาเป็นเจริญจนมีลูกมีดอกแล้วใช้เป็นประโยชน์ได้ไม่เชื่อก็ไม่ต้องแต่ถ้าเชื่อเขาให้มองให้เห็นว่าเขาให้มาแต่เมล็ดพืชเท่านั้นธรรมชาติมันให้มาแต่เมล็ดพืชเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเพาะให้มันเกิดเป็นต้นเป็นลำเป็นดอกเป็นผลอะไรขึ้นมาความเป็นสมาธิของจิตนั้นธรรมชาติให้มาแต่เมล็ดพืช คือเท่าที่จะมาเพาะได้มันไม่ได้เพาะมาให้เสร็จแต่มันให้มาสำหรับให้มาเพาะได้เช่นเมล็ดถั่วเมล็ดข้าวเมล็ดได้มาแต่เมล็ดเป็นพืชแล้วก็เพาะก็ออกมาเป็นต้นได้นั้นธรรมชาติมันไม่ได้ให้มามากกว่านั้นแต่มันก็ดีที่สุดแล้วที่ว่าทุกคนมีเมล็ดพืชสำหรับความรอดพืชพันธุ์เมล็ดพืชเนี่ยสำหรับความรอดนี่ธรรมชาติให้มาครบถ้วนแก่ทุกคนบางคนมันก็โง่มันก็ไม่รู้มันก็ไม่ได้เพาะไม่ได้ปลูกคือไม่ได้พัฒนาบางคนมันโชคดีมันได้เผอิญได้รู้เรื่องนี้แล้วมันก็ได้เพาะได้ปลูกได้พัฒนาคนนั้นก็ได้เลยได้รับประโยชน์ทางจิตใจสูงกว่าคนธรรมดาถึงขนาดที่เรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยถามว่าทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนาคนเราทำไมต้องมีจิตตภาวนาก็เพราะว่าธรรมชาติมันให้มาแต่เมล็ดพืชมันให้มาแต่เมล็ดพืชเราต้องเพาะหว่านโดยจิตตภาวนาโดยวิธีของจิตตภาวนาจะให้เมล็ดพืชนั้นงอกงามเป็นต้นขึ้นมาทีนี้จะดูกันอย่างทั่วไปอีกคิดว่าจะพูดให้หมดให้ที่ควรจะมองดูในวิธีจิตตภาวนาอย่างที่เราทำกันอยู่ทั่วไปในพุทธศาสนาเราในหมู่พุทธบริษัทเราเราต้องรู้ว่าเป็นมรดกของอินเดียที่ให้แก่ชาวโลกวิธีจิตตภาวนาทุกชนิดที่ใช้กันอยู่ในหมู่พุทธบริษัทนั้นมันเกิดขึ้นในประเทศอินเดียตั้งแต่ชั้นต้นที่สุดชั้นต่ำต้อยที่สุดโง่เง่าที่สุดก็ได้จนค่อยๆสูงขึ้นจนถึงเกิดพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าไอ้จิตตภาวนาจึงก้าวหน้าถึงที่สุดแล้วก็รับมอบเป็นมรดกวัฒนธรรมไปทุกหนทุกแห่งที่พระพุทธศาสนาไปถึงอย่างน้อยเราก็ต้องนึกถึงข้อนี้กันบ้างเพื่อจะไม่เป็นสัตว์อกตัญญูคำนี้เจ็บปวดมากเป็นสัตว์อกตัญญูไม่รู้คุณของผู้มีคุณ เป็นมรดกของอินเดียที่มอบให้กับชาวโลกผ่านมาถึงจนเกิดพระพุทธเจ้าจนถึงพวกเราเวลานี้ได้มีความรู้เรื่องจิตตภาวนาอย่าลืมว่าเป็นมรดกอินเดียเราไม่ได้รับมรดกนี้จากยุโรปจากอเมริกาหรือจากอื่นใดหรือแม้จากเมืองจีนที่ว่าเป็นแหล่งต้นตอวัฒนธรรมน่ะตะวันออกสุดเป็นประเทศจีนข้างเหนือขึ้นไปเป็นยุโรปข้างเป็นอเมริกาเป็นที่ไหนก็ตามแต่ว่าไอ้มรดกจิตตภาวนานี่เรารับมาจากอินเดียจากเอเชียด้วยกันในฐานะเป็นชาวเอเชียด้วยกันจึงเหมาะสมที่สุดสำหรับชาวเอเชียด้วยกันนั่นที่จะท่าได้ด้วยเลยว่าที่อื่นไม่มีนอกจากอินเดียในอินเดียที่เป็นเอเชียด้วยกัน มีความรู้ทางวัฒนธรรมเรื่องจิตตภาวนาสูงสุดกระทั่งเป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานเป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธชนิดที่สิ้นอาสวะบรรลุความเป็นพระอรหันต์นู่นที่อื่นไม่มีกล้าพูดเลยกล้าพูดยืนยันที่อื่นไม่มีนี่เป็นมรดกอินเดียมาถึงพวกเราจนชาวต่างชาติสนใจแล้วมาหาที่ว่าพวกฝรั่งมาหาความรู้ทางจิตภาวนาก็ว่าที่บ้านเขาไม่มีมันไม่เกิดในถิ่นเหล่านั้นมันมีอยู่แต่ในอินเดียในประเทศไทยที่รับมรดกตกทอดมาไม่มีในทวีปอื่นนอกจากในชมพูทวีป นี่จนเป็นที่ตื่นเป็นที่ตื่นตาเป็นที่สนใจของชาวทวีปอื่นแล้วก็มาหาก็เรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเป็นเรื่องที่ต้องทำให้สำเร็จประโยชน์ที่นี่มันเป็นโอกาสที่จะเขวได้เมื่อเกิดเป็นสิ่งที่คนต้องการมากแตกตื่นมากแตกตื่นกันมากก็มีโอกาสเขวได้มีโอกาสหลอกลวงได้มีโอกาสเอาสิ่งที่ไม่จริงแท้ไปหลอกสอนกันก็ได้ไปค้าไปขายกันได้เรียกเก็บเงินแพงๆในเมืองไทยไม่มีที่สอนวิปัสสนาแล้วเก็บเงินนี่ในเมืองไทยไม่มีแต่ได้ยินว่าที่เมืองนอกมันมีนั่นน่ะโอกาสที่จะเขวจะเลอะจะนั่นมันมีระวังกันไว้ด้วยเอาละทีนี้มาดูชาวพุทธกันแท้ๆใกล้เกลือกินด่างก็มีอยู่มากไอ้ใกล้เกลือกินด่างนี่มันก็มีปัญหาว่าจะดีเลวเท่าไรก็ยังรู้ไม่ได้แต่ถ้ามันมีเกลือแล้วไม่กินเกลือมันไปกินด่างนั่นมันก็นี่ก็ควรจะถูกตีเตียนมากกว่าที่จะรับอภัยนี่เราอยู่ในถิ่นที่เต็มไปด้วยความรู้เรื่องนี้การสอนเรื่องนี้สำนักหลักแหล่งที่สั่งสอนเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรมันจะยิ่งกว่าใต้เกลือกินด่างคือไม่ได้กินทั้งเกลือไม่ได้กินทั้งด่างน่าละอายมากท่านเลวเป็นด่างก็ยังไม่ได้กินไม่ต้องพูดถึงท่านดีที่เป็นเกลือเพราะมันไม่สนใจอะไรเลย เพราะว่ายังมีการถามว่าที่นี่ทำวิปัสสนาไหมมีการถามว่าคุณทำวิปัสสนาไหมหมายความคนนั้นไม่ได้เคยกินแม้แต่ด่างมันไม่รู้ว่ามีเกลือหรือมีด่างเพราะว่าวิปัสสนานั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกคนทุกบ้านทุกเรือนทุกระดับของบุคคลคือทำจิตใจให้สูงให้เจริญให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องมันจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำ แล้วมันไม่รู้แล้วมันไม่ได้ทำ แล้วมันก็ตื่นตูมขึ้นมาว่าเขาว่าดีก็เลยเห่อกันบ้างมันก็มีแต่เรื่องเห่อกันบ้างไม่มีเรื่องการกระทำที่แท้จริง ไอ้เรื่องเห่อนั่นเป็นเรื่องที่ต้องระวังถ้ามันอาจจะไม่ถูกเรื่องก็ได้อาจจะเลยก็ได้มันไม่ถูกจุดก็ได้มีคนถามว่าที่นี่ทำวิปัสสนาไหมอาตมาก็ตอบไม่ถูกเพราะว่าไม่ทราบว่าเขาหมายความว่าอย่างไร เพราะว่าสำหรับเรานั่นเราหมายความว่าทุกคนต้องทำวิปัสสนาคือมีจิตเป็นสมาธิพอสมควรมีสติสัมปชัญญะพอสมควรรู้แจ้งเห็นชัดอยู่ว่าอะไรบ้างที่ไปเอาเขาไปแล้วมันจะกัดเอาอะไรบ้างที่ไปเอาเขาแล้วมันจะกัดเอาคืออะไรบ้างที่ไปเอาเขาแล้วมันเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องให้โทษนั่นมันต้องมีต้องรู้กันทุกคนนั่นขอให้รู้ถึงที่สุดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องมีและต้องทำไม่ยกเว้นที่บ้านที่เรือนหรือที่วัดที่ในป่าไม่ยกเว้นว่าเด็กผู้ใหญ่หญิงหรือชายธรรมชาติต้องการให้มีวิปัสสนาคือรู้แจ้งตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรนั่นแหละคือวิปัสสนาแหละถ้าคอยรู้ชัดเจนอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือวิปัสสนาที่ถูกต้องและสมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแต่มานั่งกำหนดลมหายใจอยู่ที่นี่หรือที่ไหน แต่เป็นเรื่องที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อทุกสิ่งที่แวดล้อมรอบเราอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนว่าอะไรนี่เป็นอะไรไปเกี่ยวข้องเขาแล้วมันจะทำอะไรมันจะให้อะไรมันจะกัดเอาหรือไม่ นั่นแหละคือวิปัสสนาอย่าไปโง่ไปหลงไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนี่ก็เป็นวิปัสสนาถ้าไปทำผิดในสิ่งที่ควรทำอย่างนี้ไปทำแต่อย่างโน้นแล้วมันก็กัดเอานี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องรู้หรือว่ามันเป็นวิปัสสนา ถ้ามันเป็นวิปัสสนาแล้วไม่มีใครทำผิดไม่มีใครอวดดีที่ไหนมีการอวดดีที่นั่นไม่มีวิปัสสนาไปดูกิริยามันอวดดีคำพูดจามันอวดดีอะไรมันแสดงมาเป็นคนอวดดีสะเพร่าและอวดดีที่นั่นมันไม่มีวิปัสสนาคนนั้นมันไม่มีวิปัสสนานี่มันดูกันได้ง่ายๆอย่างนี้สาเหตุนั้นแหละวิปัสสนาจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำถามว่าทำไมจึงต้องทำจิตตภาวนาเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเป็นคนเผลอและอวดดีทำอะไรผิดๆไปหมดมันจะทำผิดมากกว่าธรรมดาที่เขาทำกันอยู่ชาวพุทธแท้ๆต้องอยู่ด้วยวิปัสสนาทุกคนทุกวัยทุกรูปแบบของอาชีพหน้าที่สุดมันจะถีบสามล้ออยู่แจวเรือจ้างอยู่มันก็ต้องมีสติปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาทำอย่างไรดีที่สุดได้ผลดีที่สุดลงทุนน้อยที่สุดประหยัดที่สุดนี่มันก็เป็นวิปัสสนาแปลว่าสำหรับทุกคนจำเป็นสำหรับทุกคนสรุปความว่าการพัฒนาจิตและใช้จิตให้เป็นประโยชน์เต็มตามความหมายของจิตรุงรังไหมพูดนี่พัฒนาจิตใช้จิตให้ได้ประโยชน์เต็มตามความหมายของคำว่าจิตนั่นน่ะคือจิตตพัฒนาพัฒนาจิตจิตตภาวนาสมาธิภาวนาหรือสมถะวิปัสสนาแล้วแต่จะเรียกนั่นคือการพัฒนาจิตใช้จิตให้เกิดประโยชน์เต็มตามความหมายของคำว่าจิตใครรู้จักความหมายคำว่าจิตบ้างรู้อย่างไรเรื่องนี้ดูจะน่าสงสารอยู่เหมือนกันนะบางคนมีจิตหรือไม่ยังไม่รู้บางคนไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตหรือไม่มีจิตมันรู้สึกคิดนึกได้แต่มันก็ไม่รู้ว่าจิตหรือมีจิตมันไม่รู้ว่าจิตคืออะไรนั่นก็มีไอ้คนระดับนี้มันไม่รู้ว่าจะพัฒนาจิตอย่างไรมันไม่รู้ว่ามีจิตหรือทำไม จิตมันเป็นสิ่งที่รู้ยากเข้าใจยากจะพูดว่าไม่มีใครรู้จักมันหมดแล้วไม่ต้องรู้จักหมดรู้จักแต่ที่จำเป็นกันแล้วกันพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสว่าท่านรู้จักจิตหมดทุกแง่ทุกมุมทุกอย่างแต่ว่าท่านตรัสว่าท่านรู้ทุกอย่างที่จะใช้มันเป็นประโยชน์ได้ที่จะให้มันประโยชน์ได้เท่าไรท่านรู้หมดแต่ตัวจิตแท้ๆไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้ที่เราจะต้องพัฒนาจิตให้ดีที่สุดและใช้มันให้ได้ประโยชน์เต็มตามความหมายของคำว่าจิตตัวหนังสือนี่แปลว่าคิดแล้วแปลว่าก่อแล้วก็แปลว่าสวยงามถ้ายังไม่รู้ก็ช่วยรู้ซะบ้างคำว่าจิตคำเดียวนี่มันแปลว่าคิดแล้วมันแปลว่าก่อสร้างแล้วมันแปลว่าสวยงามจิตตะจิตตะเนี่ยแปลว่าคิดเหมือนที่เราคิดเนี่ยเราคิดอะไรนั่นแหละคือจิตนะคิดจนรู้อะไรขึ้นมาได้นี่เรียกว่าจิตที่ก่อหมายความว่ามันก่อให้เกิดเรื่องมันสร้างมันก่อสร้างมันก่อจอมปลวกหรือปลวกมันก่อจอมปลวกหรืออะไรก่ออะไรก็ตามกิริยาที่ว่าก่อให้เกิดขึ้นแล้วใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกิริยานี้เขาเรียกว่าจิตด้วยเหมือนกันก็แปลว่าก่อ ทีนี้มีคำหมายอันหนึ่งว่าวิจิตคือแปลว่าสวยงามจิตเป็นสิ่งที่สวยงามมีความวิจิตใช่ถูกใช่ผิดมันก็แล้วแต่ แต่ว่าโดยเนื้อแท้ของจิตเป็นสิ่งที่วิจิตรลึกซึ้งซับซ้อนสวยงามเนื่องดังนั้นเราจะต้องใช้จิตให้สำเร็จประโยชน์ที่สุดนะเต็มที่นะในการคิดในการก่อไอ้สิ่งที่มีประโยชน์ให้สวยงามที่สุดเท่าที่มันจะสวยงามได้ จิตเท่านั้นที่จะค้นคว้าหาให้พบว่ามันจะทำให้สวยงามได้อย่างไรดูมันจะพอแล้วมั้งถ้าเรารู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักก่อให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วรู้จักทำให้มันสวยงามที่สุดคือมีประโยชน์ไม่ใช่สวยงามให้โทษคำว่าสวยงามต้องมีประโยชน์ไม่งั้นไม่เรียกว่างามนี่เราจะต้องมีจิตเราต้องพัฒนาจิตเราจะต้องใช้มันให้ได้รับประโยชน์เต็มที่ตามความหมายของคำว่าจิตคือคิดได้ก่อได้และทำให้สวยงามที่สุดได้ในทุกวิถีทางในทางโลกก็ได้ในทางธรรมก็ได้มันสร้างสันติภาพได้ถ้าเรามีความรู้เรื่องจิตดีถูกต้องแล้วเราสร้างสันติภาพได้แม้ในทางการเมืองก็จะถ้ามีจิตดีก็เป็นการเมืองที่มีประโยชน์ไม่หลอกลวงไม่สกปรกในทางเศรษฐกิจก็ดีถ้าจิตมันดีมันก็เศรษฐกิจที่ช่วยสำเร็จประโยชน์ได้ไม่ใช่เป็นเครื่องมือสำหรับโกงเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจนะมันเป็นเครื่องมือสำหรับโกงสำหรับเอาเปรียบสำหรับพัฒนาบนหลังผู้อื่นเพราะมันไม่มีจิตที่เจริญด้วยภาวนาที่จะเป็นเรื่องทางจิตเองเป็นเรื่องสูงทางจิตใจเองก็ยิ่งต้องมีจิตที่เจริญด้วยภาวนาจึงถือว่าในเรื่องโลกแท้ๆไอ้โลกบุตุชนแท้ๆมันก็ยังต้องมีจิตตภาวนาเป็นสิ่งสูงสุดเป็นประโยชน์ที่สุดในเรื่องธรรมะนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเป็นเรื่องอยู่ในระดับนั้นแล้วใช่ไหมในเรื่องการเมืองเรื่องวัตถุเรื่องการบ้านการเมืองมันก็จะต้องการจิตที่พัฒนา นี่เมื่อเราไม่ได้หยิบขึ้นมาใช้มันก็ไม่เป็นประโยชน์ เราไม่รู้จักมันเราก็ไม่หยิบขึ้นมาใช้และใช้ถ้าหยิบขึ้นมาก็หยิบมาผิดๆมาใช้ผิดๆมาทำผิดๆกลายเป็นจิตสกปรกกว่าเดิมจิตมีกิเลสมากกว่าเดิมเกิดมาจากท้องแม่ไม่มีกิเลสพอมาเป็นคนอยู่ไม่เท่าไรก็หลงไหลในเรื่องของกิเลสก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปหมดก็กลายเป็นจิตของกิเลสหมดเนี่ยจิตที่ไม่มีการเจริญทางจิตไม่มีจิตภาวนาไม่มีสมาธิภาวนาไม่มีสมถะไม่มีวิปัสสนามันก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดานั่นไม่ต้องโทษใครเพื่อจะหลีกเลี่ยงความเลวร้ายทุกอย่างของมนุษย์เราก็จงเจริญจิตภาวนาให้รู้แจ้งเห็นจริงเพื่อรับประโยชน์ทั้งหมดทั้งสิ้นที่มนุษย์จะมีได้ก็จงเจริญจิตตภาวนาแล้วเราก็จะได้รับแปลว่าเราชนะทั้งสองฝ่ายฝ่ายไม่พึงปรารถนาเราก็ชนะฝ่ายที่พึงปรารถนาเราก็ชนะแล้วเรื่องมันก็จะจบกันในการที่จะถามว่าทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนาเรามีจิตตภาวนาเพื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตนั้นมันจะแสดงผลออกมาถึงที่สุดสูงสุดสมบูรณ์ที่สุดสำหรับจะได้เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดคือมนุษย์เย็นมนุษย์เลวที่สุดคือมนุษย์ร้อนเราอู้อยู่ด้วยกิเลสทั้งวันทั้งคืนเป็นมนุษย์ร้อนมันเลวที่สุดเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะเดรัจฉานมันยังไม่ร้อนเท่านั้น มนุษย์เลวๆกับสัตว์เดรัจฉานเพราะมันร้อนทั้งวันทั้งคืนยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเราแทบจะหาไม่พบเลยสัตว์เดรัจฉานที่มันจะร้อนด้วยกิเลสเหมือนมนุษย์นี่หาไม่เคยพบแต่มนุษย์มันมีอยู่ตัวไปจนโรคประสาท เพิ่มขึ้นทุกทีตามความเจริญของมนุษย์ชนิดนี้นะไม่ใช่มนุษย์ที่ถูกต้อง พูดอย่างนี้ก็ได้ว่าถ้ามันเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องไม่เป็นโรคประสาทใครกำลังเป็นโรคประสาทคนนั้นไม่ใช่มนุษย์มันเป็นแต่เพียงคนเป็นคนที่ยังไม่ใช่มนุษย์นั่นอย่าทำเล่นกับมันอย่าอวดดีกับมันถ้ายังเป็นโรคประสาทมันก็ยังไม่ใช่มนุษย์ทั้งที่มันเป็นโรคประสาทนะเพราะมันไม่รู้เรื่องจิตตภาวนาเสียเลยไม่ว่าที่ไหนล่ะเตรียมสร้างสวนวิปัสสนาไว้เถิดทุกแห่งเตรียมสร้างสวนวิปัสสนาไว้เถิดใกล้ๆตลาดจะยิ่งดีเพราะชาวตลาดนะเป็นโรคประสาทมากกว่าชาวป่าชาวนาสร้างสวนวิปัสสนาไว้ใกล้ๆตลาดเนี่ยดีชาวตลาดจะเป็นโรคประสาทมากยิ่งขึ้นทุกทีถึงเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอยู่แล้วไม่เชื่อไปสำรวจดูสร้างสวนวิปัสสนาไว้ใกล้ๆตลาดต้อนรับไอ้ชาวตลาดที่จะเป็นโรคประสาทยิ่งขึ้นทุกทีเพราะไม่มีจิตตภาวนาท่านสร้างโรงพยาบาลจิตไว้ใกล้ๆตลาดในโรงพยาบาลในทางเนื้อหนังร่างกายเขาสร้างกันมากมากมายแล้วนะเดี๋ยวนี้แต่ไอโรงพยาบาลไอโรคจิตเนี่ยไม่ยังไม่มีไอโรงพยาบาลโรคจิตที่เขาเรียกนี่มันโรงพยาบาลทางประสาททางกายฝ่ายกายทั้งนั้นโรงพยาบาลโรคจิตที่มีอยู่ในประเทศเรานี่เป็นฝ่ายกายแล้วก็เป็นโรงพยาบาลสำหรับรักษาความวิปริตทางประสาทมากกว่าไม่ใช่โรคทางวิญญาณโรคแท้จริงทางวิญญาณเป็นโรคประสาทที่แท้จริงเพราะเขาไม่มีธรรมะไม่มีจิตตภาวนาถ้ามีจิตตภาวนาแล้วก็เลิกโรงพยาบาลประสาทเลิกโรงพยาบาลโรคจิตได้ เป็นว่าจะมาได้พูดกันในวันแรกนี่พอสมควรแล้วในข้อที่ว่าทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนา และมีให้สมกับที่เป็นยุคปรมาณูคือจะเฉื่อยชาอยู่ไม่ได้จะแคบคับแคบอยู่ไม่ได้จะเนื่อยๆอยู่ไม่ได้ขอให้มีความก้าวหน้าอย่างเต็มที่เต็มอัตราที่จะเกิดการพัฒนาในทางจิตแล้วมนุษย์เราก็จะได้มีโอกาสได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับถ้าไม่มีการเจริญภาวนาในทางจิตใจแล้วมนุษย์ไม่มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนั้นมันต้องได้รับในทางจิตใจถ้าจิตใจพัฒนาไม่ถึงไม่เหมาะสมไม่มีโอกาสจะได้รับเลยเป็นโมฆะหมดเลยสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเป็นโมฆะหมดเลยให้ผีมันหัวเราะเยาะมนุษย์ว่ามันไม่เป็นมนุษย์นี่มันไม่มีจิตใจที่สูงเหมือนกับความหมายของมนุษย์มันมีจิตใจต่ำทรามเพราะไม่มีจิตตภาวนาดูจะพอแล้วมาพูดกันถึงขนาดที่สำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องมีจิตตภาวนาสร้างสถานที่อบรมจิตตภาวนาเปิดการสั่งสอนเรื่องจิตตภาวนาเปิดการปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนาจนเป็นที่รู้ที่เข้าใจกันในหมู่คนจนทุกคนทุกบ้านทุกเรือนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ล้วนแต่สามารถทำจิตตภาวนาไปตามสติกำลังของตนของตนการบรรยายนี้ ำหรับครั้งแรกนี่ก็เพียงพอแล้วสำหรับเหตุผลข้อนี้ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้เพื่อคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติจิตตภาวนาสืบต่อไปตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์ในการบัดนี้